ټول مسلمانان دی په یو قانون راجم شي، دا به منعمون علیهمی دی دی په یو قانون راجم شي. مسله دا ولا ذکر شوا، اوس مسله دا برا ذکر گئی، مسله چې کندر دا برا ذکر گئی، دا اهم مسله وا. دا غلط و ملگرو نبائی کان، دا غلط و ملگرو نسو شي چه داو شی چه دا غلط و ملگرو نسو شی. دا په شریعت کې یو اهم خبره وه. د دې وجه نه دي ځای کې غیرو راوړل دی، لای نه دی راوړل دي. دا غیرو په معنا ده، لا دی په اشاره د دې خبرې ته چې د منعمون علیهم لار او د مغضوب کن علیهم او د ظالینو د دې په منځ کې مغایرت دی. دا جودا جودا دی، دا جودا جودا لاری دی، دا به یو نه حسابېږي، مغایرت دی. د منعمون علیهم په لار لاړ شه او د مغضوبون علیهم په لار مزه، د هغې په لار مزه، د هغې د لارې نه جدا شه. بایکاټ د اغیارو نه دا چې کوم دی نو ضروري خبره ده، ضروري خبره ده. حافظ ابن قیم ذکر کړی دی، وی اوح الله الی نبی، الله یو پیغمبر ته وحی وکړه، الجواب الکافی کی وی، قل امتک، قل امت ته ووایا چې لا تلبسوا ملابس اعدائی، زمارو دشمنانو په شان جامې نه اغوندي، ولا تطعموا مطاعم اعدائی، او زمارو دشمنانو غوندې خوراک دینه کوي، ولا ترکبوا مراکب اعدائی، زمارو دشمنانو په سورلو دینه سوريږي، ولا تدخلوا مداخل اعدائی، زمارو دشمنانو زخمونو ته او زمارو دشمنانو ځایونو ته دینه ځي، چې ویزی کوي او د کافر وطنونو ته ځي. اول ته بیا نیشنلټی یلی، لا تدخلوا مداخل اعدائی فتكونوا اعدائی کما هم اعدائی، تاسو هم دشمنان یې لکه چې دوی دشمنان دي. دارنګه حدیث کې راځي، په بنی اسرائیلو کې چې کله ګناهونه رالل، نهتهم علماءهم، علماء بندل، فلم ينتهوا نغيون منا، فجالسوهم في مجلسهم، عالمان وسركين استل، بس پیداوې منی نه مخبلغه اخلاقي، واكلوهم وشربوهم، هغه سره خوراکونه شروع کړل، سکاکونه شروع کړل، یعنی مجلس دې جدا جدا ته نه نشو. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، الله ولا يوب اللزون رواچول، ولعنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دینا فرمانی کوله دا چې کوم دنو یو ضروری شی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دی، من لم يوالي اوليائي ولم يعادي اعدائي، څوک چې زما دوست سره دوستی نه کوي، زما دشمن سره دشمنی نه کوي، نو فهم اعدائي كما هم، نو لا ينال رحمتي، لا ينال رحمتي من لم يوالي اوليائي ولم يعادي اعدائي، چې زما دوست سره دوستی نه کوي، دشمن سره دشمنی نه کوي، دته زما رحمت نه رسي، زما رحمت نه رسيږي. نن سبا خلقو د منعمون علیهم تهذیب پرې خوځل لري، د اسلام ثقافت پرې خوځل لري، قامی ثقافت، وطنی ثقافت، مغربی ثقافت، هغه پس روان اسلامی تهذیب هغه پرې خوځل لري، خوراک کاک کې د غیرو په طریقو روان دي، سردی چې مړه سیګریټ سکی نه د غیر په طریقې سکی نه، هر څه بس د غیر په طریقه، اوټل د غیر په طریقه، هر څه د غیر په طریقه باندې هغه پسې روان دي. چې دا غی نه چې کمدنو چلاسی به باوی وی کدا غزای نه غل راشي دی وی چې ګل لیدا دا وی چې دا ګل لیدا. انګریز ته په لار تیرې دو انو جرابت یو پاتې شوی و یو جرابت پاتې شوی و هغه چې کم دنو خلکو بل ورځ بیا پیشن کړو یو جرابه په کوکړې و یو نه داوی کال مخکې انګریزو زه په دې لاره تیر شوم زمانه چې د جرابه پاتې شوه هغه بیا غي کې څه شو اوس چې کم دنو مسلمانان پولاړه دي تیازه نه کوي ټولو هو پتلونونه دا کوی نه شي او سیزونه ولې جوړې پولاړه کوي خوراکونه پولاړه دغه چې کم دنو پیشاب پولاړه هر څه چې کم دنو د انګریز طریقې ده تهذیب پرې خور د اسلام تهذیب ګیری چې کم دنو مخ نه ختم نور چې کم دنو جامې دا غي لباس دا غي صدر شهید سے مدذل العالی فرمایلی او ځای وی دی وی چې مسلمانان مؤذن پرشتي زمونږ مدد لنه راځي چې پرشتي رااله په یو کتل نو دواړو غاړو ته یو شان دیونه غي واپس لاړې چې چا مدد دواړو غاړو ته یو شان دی وی چې چا مدد وکړي هاي واپس لاړې دا صرف مسلمان او کافر پکې نشي پیژنه محمد فرق بین الناس نبی علیہ السلام د خلکو په منځ کې بیلتون دی محمد فرق بین الناس نبی علیہ السلام مدار دی د دشمنایم نبی علیہ السلام مدار دی د دوستای نبی علیہ الصلات والسلام مدار نو غیر المغضوب علیهم مخکې مسله ده ولا وا اوس مسله ده بارا ذکر کړي دویم مخکې بشارت ذکر شو اوس تخویف کدا الله رب العزت دین او قانون نه پری خو دو نو غضب به در باندې وشي او گمراه هوي شي تخویف ذکر کړي درېم رب مخکې چې کم دنو نمونه ذکر کړه د خو خلکو نو سوې ټول خني بد پکشته اوس نمونه د نافرمانو خود و ذکر کړي یو چې د ټاپو گمراه دي قابل له اصلاح نه دي بیمار دي چې قابل له اصلاح دي یو مریض دی په مرض موت باندې بس دویم دې چې گزاره کوي دای به خو کی سلورم مناسبت مخکې وی صراط الذین انعمت علیهم دې انعام چې کم دنو پښوی دې بنی اسرائیل هغه وی په مونږ باندې مې نام شوی یا بنی اسرائیل اشکرو نعمتي التي انعمت دې په مونږ هم څه شوی دې انعام بدلته وی غیر المغضوب علیهم چې نام په تام شوی تاسو خو به خپل نعمت فلته وو نو غضب در باندې شو ګمراه تای مون امون علیهم دا څه خلق دي چې په دې باندې غضب نه شوی او دې د گمراهی نه بچي آغا بست منامون علیهی بی چه آغا مغزوبی غزب کسی شوی او آغا بست مغزوبون علیهی بی چه زوالی خوست پوشی چه صرف ده دنیا نعمت پی شوی ده آنور مغزوب ده او زوالی نغت منامون علیهیم ویلی نشی ویلی بس نو غیر المغزوبی علیهیم نده غزب شوی پا دیبان نی ولا الظالین و نگم راحان نی نه چې کمدنو ګمراهان دي مخکې رجا ذکر کړه نو اوس خوف ذکر کړي هل ایمانو بین الخوف والرجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل کله مؤمن خوف او رجا دواړه وتلل شي نو دا برابرۍ دا برابرۍ ینه دې هم د الله نه یریږي او میتی امید دې انعام علیهم کې هغه چې کمدنو ذکر شو شرجاوا اوس چې کمدنو خوف ذکر کوي چې ګوره د غضب او د زلال نه ځان بچ کوا د غضب او د زلال نه ځان بچ کوا مخکې د دین دوستان ذکر کړل، اوس د دین دشمنان ذکر کړل. د دین چې کمزنه د صراط مستقیم دشمنان څوک دي؟ تفسیر ماجدی ذکر کړی دی چې ځنې خلک داوي چې په دین الهی کې د غضب تصور نشته، دا خبره غلطه ده. چې څوک د الله په نظام نه چلیږي او د الله په قانون نه چلیږي، هغه قهر کیږي او غضب کیږي. صراط الذین انعمت علیهم کی نبوت ذکر شو، اوس مزاحمت د نبوت ذکر کړي. د نبوت مقصد خلق الله تعالی بلل. تفسیر کبیر د شیخ الاسلام دا هغه ذکر کړي. د حافظ ابن تیمیہ تفسیر خپل لیکل نشتا، خو هغه په دې فتاوه کې چې کومه غټه ده دې کې لږه حصہ په تفسیر لیکلې ده. او دویم د تفسیرونو نه د کتابونو نه ولا خلق آیاتونه راجمع کړي دي، هغه له نوم کې خوذل لري تفسیر کبیر د شیخ الاسلام وو جلد کې هغه چې کمندنو چاپ کړي، وو جلد کې چاپ کړي تفسیر کبیر د شیخ الاسلام په نوم باندې. نقطې پکې ډېرې مفیدې دي، اگر چې ځای په ځای یو د دقایق تفسیر په نوم باندې څلور جلده هم داغه دی، خو هغه بالکل هغه دی چې کم فتاوه کې دی. هغه چې کمندنو به جدا د فتاوی نه جدا څلور جلده څه کړي، شایقي واړو دقایق تفسیر په نوم باندې آئی کم خلی خبرې دي. فاغل فتاوه کې مشته دا غټه فتاوه چې دا و در جله، او دا تفسیر کبیر د شیخ الاسلام دی کې نورې فائدې هم شته. خدای چې کوم استاد او شاګرد داسې کمایات راوالي نو بیا یې لکه ډېر ښکلی حل کوي، کلیات سره حل کوي، ډېر مزیدار. دارنګه تانوی صاحب هم شاګه چې کله یو آیات راوالي نو بیا ډېر ښکلی رسۍ سره. نو دا تفسیر کبیر د شیخ الاسلام ذکر کړي چې مخکې نبوت ذکر شو، اوس مزاحمت د نبوت ذکر کړي. د نبوت حاصل دا دی چې خلق د الله بندگان شي. دنیا کې دو قسم آوازونه دي، یو مادی آوازونه دي او یو رحمانی او روحانی آوازونه دي. مادی آوازونه دنیا کې او دویم روحانی او رحمانی. رحمانی آواز روحانی آواز هغه الی الله وی چې ففروا الی الله. دغه مخکې رحمانی آواز ذکر شو، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یعنی نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ سرا تڑل بچے اللہ سرا شوے دا ټول کائنات بسنش. دا رحمانی آواز دی، پیغمبران و آواز دی. ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. پیغمبرانو مخلوق دا چا سرا یو ځای کو دغه مخکې نبوت. د نبوت آواز دا چې څوک خپل حیثیت جوړي او خلک ځان ته رابلي، دا غي د پاره چوڑ دی، دا غي د پاره ډیر بد لګي. نبی علیہ السلام ته هغه خيار کاکا وي، هاذا امر فکرهه الملوک. تا چې کمندنو یو خبره رساله چه دا ملکانانو دا خانانو بدی شی، ملکانانو دا خانانو دا نده خوخا. دکه ملک او خان خپل حیثیت جوړي، اغوی چې ما تا دی خلق کینی او پاسی، ما تا دی خلق کینی او پاسی، پیغمبر وینا اللہ تا بخلق کینی او پاسی. نو پیغمبری آواز رحمانی آواز اغا اللہ تا خلق را بللو، مادی اوازونه مادیاتو ته، څوک کثرت ته خلق راولي، څوک مال ته خلق راولي، څوک ډاکټرای ته خلق راولي، څوک انجنیرای ته خلق سکي. خو ټولو کې د نقشو غلامی ده، د مخلوق غلامی ده، د مادی غلامی ده. اوسو د دې غټ داعیان یو علمای سو او بل عمرای سو، مزاحمت د نبوت هغه ته کمندونو علمای سو او عمرای سو هغه ته کمندونو ذکر کوي. اوس پویا خلق چې کم خپل پویا غلطه استعمالی او دنیا د پاره چې کمندونو استعمالی او چې کم خپل لیډینګ قیادت دنیوي حیثیت هغه چې کمندونو غلط استعمالی. اقبال یو ځای کې وایي چیز په قران خواجه را پیغام مرد دستگیری بندې به سازو باندې، چیز په قران چې قران څه شي خواجه را پیغام مرد، چې الله تعالی د قران مقابله کې قانون جوړي جبار دی او هغه چې کمندونو خپل حیثیت جوړي داغه د پاره د مرگ پیغام هغه داغه حیثیت ختمي د مادي आवाज دی خواجه را پیغام مرد دستگیری بندې به سازو باندې، چې کوم سره مادیات نشته په مادیات باندې ځړنې ته تړلې هغه له قران لاس ورکی هغه له قران هر څه په لاس کې دا ورکی. نو دا د مادیات او आवाज لګون کی دا مزاحمت د نبوت ته مزاحمت د نبوت. نو دا دوه قسم خلقو علماي سو او عمرای سو. ذکر غویلو عبد الله بن مبارک رحمه الله تعالی وی حال افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورهبانها، حال افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورهبانها. دین دریو خلق تباکو، یو چه کمدنو ملکانانو خانانو، دویم چه کمدنو غلط عالمانو درهم غلط پیرانو. دین کی خرابی ہے تین سے، پیر جائل ملک ظالم مولوی بے دین سے. نبی علیہ السلامی سنفان من امتی اذا صلاح صلاحت الامہ وَإِذَا فَسَدَتَا فَسَدَتِ الْأُمَّةِ. سِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي زَمَادُ أُمَّتْ دو قسم خلق دی، اِذَا صَلُحَا صَلُحَتِ الْأُمَّةِ شِدَا دو سمشین اُمَّتْ بَسَمْشِي وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتِ الْأُمَّةِ شِكَلْ دَيْ رُوَانْ شِنُ اُمَّتْ بَرْوَانْ شِ. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل الامراء والعلماء یو بادشاہان دی ملکانان و خانان دی، او دویم دینی طبقه دا دینی طبقه علماء دی و پیران دی، چه دا دنیاوی لیڈران او دینی لیڈران سشو سم شو تو خلق بسشی. دا مزاحمت تی دا نبوت سرنوز دا ذکر گئی. غیر المغضوب علیہم دا دی پا ترکیب کی مختصر یو مانا آسان دا دا چه غیر المغضوب علیہم دا دا اللذین نبدل لے، یعنی دا اللذین انام تالیم سوک تی ندے غضب شوے پدیواننے ولا الظالین و نگمراہاننے. صفت تیم جوڑے دیشی او اسکال پی نشتے بس غیر المغضوب علیہم زکر دا مغضوبون علیہم زدیو دے چنام تا علیہم دی، نو غیرو چھ کمدنو معرفہ کردے دلے دا پیزا پر زکر زدیو دے. غیر المغضوب علیہم لکا علیکا بالحرکت غیر السکون، غیر المغضوب علیہم ندے غضب شوے پدیبانی داد اللذین آنامت علیہم صفت یاتی نبدل، داد نعمت والا خلق سوکتی ندے غضب شوے پدی اونو گمراہانی. اونو سلی یعنی دی نعمت پہ اللہ کرے دے وسلیمو من الغضب والزلال، او د غضب او د زلال نسی دی د غضب او د زلال نه دوی مدا ده چې دا چې کمدنو په معنا کې د صراط سره لګي او دا په حذف د مضاف ته صراط غیر صراط المغضوب علیهم نه لار د غضب کړي شو او نه لار د گمراهانو دا معنا مشهور ده بعید ده خو مشهور ده ترکیب کې دا بل معنا ډیر آسانه ده چې نه د غضب شوی په دې باندې او نه گمراهان ني د معنا چې حذف د مضاف دلته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر صراط المغضوب علیهم ولا الضالین نه لار دا کسانو چې غضب شوی دی په دې باندې ولا صراط الضالین او نه لار د گمراهانو المغضوب علیهم دا غضب نسبت الله ته اونکو دا ادب دی د شر نسبت الله ته مکو وګا زم غضب الله تعالی په دای نه کو خدای او غفتنه زکه په وګو احسان کول دا الله فضل او انعام تعالیم کې ډایرک چاته نسبت او المغضوب علیهم دلته کې دای په عمل باندې او غفتو الله په غضب سکو الله په غضب وکو غضب هغه چې کم دنو چې کومه مبدا دا پاره موږ نه پوهیږو چې مبدا دا نو موږ په نه پوهیږو خو غضب مطلب دا دی چې دا غنا د خپل حکم تپوس کول او بدله دی نه اغستل الله رب العزت قهر کوي غصه کوي دا ضد د رضا دی چې رضا شي نو نعمت کوي چې غضب وکړي نو سزا ورکوي نو د خپل حکم تپوس کوي د خپل صراط مستقیم تپوس کوي نو غضب کوي په دیوان نه المغضوب علیهم غضب پچا شوی دی انعام تعالیهم چې بچا انعام شوی و نو هغې کې مونږ دوه سیزونه وویل یو علم او یو عمل چې د صراط مستقیم د اسلام علم وته نصیب شوی او د اسلام عمل وته څه شوی اوس د اسلام دشمنان ګوري یو هغه دی چې اسلام یې پیژندلی دی خو منی یې نه او عمل کې نه راولي نو پوه شوي پی دي خو عمل کې یې نه راولي عمل کې منی یې نه او عمل کې نه راولي نور ورته حقانیت خص شوی دی حقواله ورته خ معلوم شوی دی او دویم دشمنان د اسلام هغه دي چې هغې د سره د زده کړې محنت نه کوي معلوم نه حق د علم باندې ځان نه کړی نو که عمل به هغوی بیا څه عملي ده هغوی نو که د عمل جذبه به کې ډېره ده خو لکه حق معلوم نه نو عمل یې بې ځایه دی په هغې جهل غالب دی جهل پې غالب دی اوس المغضوب علیهم سعدی وویل او ابن کثیر چې الذین عرفوا الحق وتركوه کسان چې هغه حق وپیژندو خی معلوم کو خو وترکوه پرې خودو حق معلوم کو چې دا خبره بالکل حق ده صراط مستقیم اسلام ورته معلوم شو توحید ورته شو معلوم شو چې د کامیابی لار په دنیا او په آخرت کې امداد د نبی علیہ السلام حقانیت سکو خو پری خود ولی پری خودو یا د زد او د عینات د وجی عینات د وجی نه د زد او د عینات د وجی نه پری خودو او یه پری خودو دو دنیاوی مفاداتو دو وجنه دو دنیاوی مفاداتو دو وجنه پری خودو نو خواه حق ورطا معلومو او ده پری خود خو د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې د دې مثال ورکولې شو په يهود سره. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی ول ک يهود شو. نبی علیہ الصلات والسلام مثال په يهود ورکړو. اوس خبره یاد ولرم، قران کریم هغه امراض باندې خبره کوي. من مخکې ویلي اصولو کې قران کریم چې ده هغه په امراض او مرضونو باندې خبره کوي. غضب چې کوي نو په ذات باندې نه کوي، بلکې د ساملونو د وجه نه، د بد عملو د وجه نه غضب کوي. دا نه ده ګینې، دا نه ده چې ګینې د یهودو نسب سره او د یهودو د قبیلو سره د الله نه لګې ده. خو هغې کې زو عملو، هغې کې ساملونو سو خویونو، خو د هغې د وجه نه په هغې باندې غضب څه شو. اوس که هغه په بل چا کې وشي نو عقب حکمی مغضوب علیهم بی. نبی علیہ الصلات والسلام چې دلته کې یهود ذکر کړی دی روایت کې، دا تفسیر نه دی، داسې دا مثال دی. دا نه ده ګینې چې بس دقه یهود د دې مصداق دی او د یهودو نه علاوه بل څوک مصداق. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو، ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امت محمد. بنی اسرائیل تیر شو، وانتم تونون یا امت محمد. تاسو وتی اوس مراد یې ځان ګور اوس په بنی اسرائیل ټکی کی. نبی علیہ السلام فرمایل، لا تتبعون سنن من قبلکم. تاسو به نور خلق په نقش قدم روانه گئی چې صراط مستقیم پریک دی، بیا به په خوانو په قدم سکی گئی. مطلب آغا عملونه به تاسو کې راځي نو که سزاګانې به وي. بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل، ما اشبه الليله بالبارحه. بیگانه او نه نه شپه یو شان دي وي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ مخه تا شادا یاتوي، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هغه سړی ورته وي دا د یهودو باره کې دی. نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته وي، نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المر. په خوخ ول ډیرانو مونته دي چې تری خیاتی نو دا غي او چې آسان حياتی نو تاسو وي. میتا میتا حب کڑوا کڑوا تو سموال چا کوئی پیچا کوئی څنګه دی وي خد مولای تا وا وا او غنیته هه هه. دا دې کوم خبره را بیا. نو دا قران کریم د دې وجه نه سفیان ابن عینه رحم الله تعالی او فرمایل، من فسد من علماءنا ففي شبه من اليهود. څوک چې زمون په مليانو کې خراب شو په پاره کې چې کمندنو بوی د يهوديانو ده چې حق او پی جنی خوت معلوم شي او منی نه غاړه وته نګدي. نو هغه د وجنا دا چې کمندنو په يهودو غضب وشو لکه وګوره دا سورۃ البقره آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. بما انزل الله نه کفر وکوا ولی وکوا بغیا د وجه د زده او د سشینا چې لکه مونږ به دته خپل ما ته ووسو. مون خو شیوخ التورات یو، شیوخ مون سو واړه خلق کو نیو، شلا کایتونه مون ته یاد دي. او اوس په مونږه نبی علیہ السلام ته بیا سر نس کینو، امون ته وای چې الی پلام زار الله یم په هم الحمد افجدو الحمدلله ملم لله غل ازر لله. اوس په مونږ بیا سر کی دته زمون سمې نشته منګه چې کمنو کم ځای ته راځو اوس مونږ بیا کې دي سره ویل بیا مونږه کوډې ماته ته مونږ دا سمې نشته باغیا مونږ ته خلک چې کمنو کینی او پاسي اوس په مونږ ته کینو مونږ له خلک ته په ته هاي پروري دار وړي خو په ټول دلر وړي زت او عینات داغي د وجنا هغه چې کمنو انکار وکړو خو نبی عليه السلام په جندل او شفاه کړه قران ویلي دي يعرفونه كما يعرفونه بالکل پی جان دلو یعرفونه كما يعرفونه ابنا او بیا تن انکار وکړو نبی عليه السلام مثال ورکړي يهودو سره نه يهودو سره شاه ابراهيم الله تعالی شاه عبد العزيز سے تفسیر عزیزی کی هغه وی چې مغضوب علیهم سوکته وی کافر معاند کافر معاند زدی کافر چه خور تا حق معلومی او اغا چه کم دنو انکار کئی اغا انکار کئی و غضب الهی پر آغی و کافر معاند دویم اغاسی متعمد گناهنگار خد قصد گناه کونکی خور تا پتر چه دا گناه دی او خد قصد کئی ویدا با مغضوبون علیهم که داخل لی کافر معاند او عاصی متعمد فزد و فعینات باندی کفر کو او دارنگی تی کمدنو خد قصد گناه کئی ودا مغضوبون علیهم که داخل لی قرآن کریم کی دا غضب اسباب قرآن ذکر کری دی چا اللہ دا صد وجه نا غضبو نا کئی سورہ بقرہ یوش پیتم آیات کی وی دا اللہ نعمتو نا بدلول قالا تستبدلون اللذی هو آدنا باللذی هو خیر قالا اتستبدلون اللذی هو آدنا باللذی هو خیر دا اللہ نعمتو نا بدلول دویم دا اللہ دا قانون نے انکار کول بقرہ 90 درین مسلمان دا قصد وجل دا قصد مسلمان وجل سورة النساء 93 دری نوی فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلُورُمْ دا الله تعالی د دین نه قانون نه نفرت کول او دا الله په قانون اعتراض کول سورۃ المائده آیت نمبر 60 حل انبئکم بشر من ذالک مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت سلورم بینزم ده پیغمبر سرا پش اسمائی شرکیو کی جگڑا کول اسمائی شرکیو کی جدال چه اول زمونگ دا چه قانون دی دا سا قانون دی اتباع الهوا تا قانون وائی زمونگ دا چه کم دنو آجتون پورا کئی از سبی زیموار دی تشنم دی پدی که پیغمبر سرا جگڑا کئی آراب اکتر قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم شفاقم ارتداد دا اللہ دن پر خودل سورة نال 106 إلا من اکریا وقلبهم مئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا سورہ نال 106 جہاد کے تختیدل سورہ انفال پاڑسم وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اَتْتُغِيَان فِي رِزْقِ اللَّهِ دا اللہ پر ڈوڑائی کے سرکشی کول چه رزق دا اللہ خوری او دا الله دشمنی کوي، رزق دا الله خوري او دشمنی دا الله کوي. طه 81 سوره طه یو آیت، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضب من ربکم فیحل علیکم غضبی فمن یحلل علی غضبی فقد هوا. دا انبیاء سره جګړه کول او مناظره کول، شورا شپاړه سمایات. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. لسم الیاس من الآخرة، دا آخرت نا امیدی. سورة ممتحنا دیار لسم آیات، یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. توادی خلاف ورزی کول، سورہ مجادلہ سوار لسن. حلن ترا الالذین تولو قوما غضب اللہ علیہم، دولسم الافتراء علی اللہ، الافتراء علی اللہ، فاللہ تعالی بانی دروغ جوڑول. سورہ عراف یوسل دو پندوسن، ان الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا كذلك نجزي المفترين. شالله باندې دروغ جوړي شرک کوي، په خلقو د الله غضبي. قران کریم اسباب د غضب استعمال کړی ویلي دي، دا يهود ويل دا به تورې مثالو، خو چې حق معلوم کی خور ته معلوم شي چې اسلام قانون د زندګۍ دی، صراط مستقیم الله تعالی را لګل دی، او سرد دینا دا الله قانون پریږدي او دا غیر قانون چې کمندونو عملی کوي، یا د زده او د عینات د وجنا او یا د دنیوي مصلحتونو د وجنا. او یا د دنیوي مصلحتونو د وجنا چې کله بنده باندې دنیا او بدن غالب شي، نو بیا د مصلحتونو د وجنا نصوص منسوخ کوي. بیا نصوص صریحه داغی خلاف کوي د وجه د دنیاوی مصلحتونو نه. قران کریم وای ته د نصوص او خیال او ساته مصلحتونو پورا کول زما کار دی، مفاد بدل زه پورا کو. مصلحتونو دا په اوس وخت یو نوې بوت ته مصلحت پسندي، مصلحت پسندي دا چې کمندونو یو بوت ته مکی مشرکانو نبی علیہ السلام ته عذر سره پیش کړو. سورۃ قصص آیت نمبر 57 و 50، وقالو ان نتبع الهدى معک فتغطب من ارضنا، او دی عذر دا پیش کئی چې ان نتبع الهدى معک کمنګا تابیداری او کود دی هدایت دی صراط مستقیم تا سرا، نو تخطف من ارضنا من با پنړای کی आवाज پاتې شو، بیا من بین الاقوام سره چلیدلې نشو، نو تخطف من ارضنا من لا بیا بین الاقوامی رکنیت ختم شي، من بیا سوک تسلیمای نه، من تب ټول دنیا یو شي، نو نوچ ڈالیں گے ہم کو نوچ ڈالیں گے، منگ بچے کمدنو نکونا وراکے خرخی، یوازی و تپاتی شو او طول دنیا برانا خلاف شی. نو تا خطنا من اردینا قرآن سوئی پرتوی چی خیر دے، بس ٹک دا ساس شو خوزر دے چی لگ کنتا که دا خشی بیا با گروز را نا. قرآن وئی خسر دے شرک میں ساتھ لئی او توحید سر بم بیان ساتم، دا استاسو دیر غلط سوچتے. اولم نمکی اللہم حرمن آمنن یجبا الی سمرات کل شین رزقا من لدنا، و اکثر د خلکو نه جمهور کویږي نه او هغوی په بیدینۍ کې خپل مفادات ګڼي، هغې بیدینۍ کې خپل ژوند ګڼي، په توحید دی الله رب العزت په شرک ساتي او په توحید باندې نه ساتي. سورۃ التوبه وګورئ لګا مصلحتونو په سبب نه دي. سورۃ التوبه آیت نمبر 28 یا ایو الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک بن راضی نور بل بن کونه بن راضی وائن خفتو مائلتن مصلحت یا رجی چی دی بانی پابندی او لگی زمون طول تجارت خود دی نده نمون بخرو بیاسو مصلحت وائن خفتو مائلتن کده غریبه نه یاریگی زه خیر دلکه گزاره و سروکا نس پریده نه فصوف یغنی کم اللہ من فضل انشاء چه کم زه ده مصلحت دینی او ده مصلحت دنیاوی تعرض راشی ماغذ ای کون جیتے گا مصلحت دینی جیتے گا که مصلحت دنیاوی لده ترجیح ورکڑا نو مغضوبون علیهن مغضوبون علیهن ده دنیاوی مفادات ده وجه نه دا اللہ و تعالی دل لچه کمدنو لطور کی دا دنیاوی مسالح و دا وجنا دا اللہ دل لخدر تپتی چه کامیابی پدی کی دا خدر تپتی چه حق دا دے نو دا غضب دے یا کفر دے و یا ندے لکا خو غضب خود دے منگوی دا غاسی یو فرسو کو دا غضب مغضوب نلے یو حاسی محتمد دا قصد چه کمدنو دا اللہ دل خلاف تو ان کے دنیاوی مفادات پا مخاغستی دی غیر المغضوب علیهم نده غضب شوه پدی بانده ولا غوالین او ندی گمران غوالین دریم نمبر ذکر کئی ولا غوالین دا آغا مریضان شاقی قابل اصلاح دی غوالال دا دی کمدنو رکیدو توی لکی گی دک علم کمزور ہے دی نو دا علم دا وجه نا چه علمی نشتا نو دا حق لار تی روکا دا چه کم پلا لار شم گم راه لار تی نسو شوا گم شوا چه کم پلا لار شم یرا اسی دا انگریز دا نظام اومنم کد اندوانو دا اومنم یرا دا خپل علاقائی خبری اومنم کد چا اومنم دک علم نشتا نو دا عمل زور دیر کئی محنت ډیر کې ځان مړ کو په جلسو او په یو سو په بل سو خو لار ته نه غلط را علم په کې نشته نو لار ته نه صدا لار ته نه غلط را بدعات له زور ور کړل شرکیات له زور ور کړل قانون د غیر الله له زور ور کړل سم زور لګی خو بی ضایع ځکه چې علم نشته نو لار غلطه نیولې ده د نبی علیہ الصلات والسلام په وخت کې د دې مثال په نصارا او سره ورکولې شو نبی عليه السلام نصارا ویل وی زوالین لکه عیسایان خدا نو شګلینو زوالین نصارا دي او نور دا د ذات د وجه نو خو نصارا او کې یو وجوا دا غي د وجه نه کمندنو هغه ګمراه شو چه اغیی ده دینی عیسوی علم پریخو ده انجیل صحیح سالیم اغیی پریخو نو ده پترس ده پولس جوڑشوی نصرانیت پس روان شو ده نصرانیت زی رهبانیت و آغس رهبانیت و آغس گوڑ که که ناستل ملنگی و پیری شورو کڑا دا اللہ دا دین دا پارا محنت او جہاد دا نصرانیانو پریخو نو دا عمل کې پا گڈیر زورو دمر ریاضتو نو بے کول چې تک زیڑ بو نفس لبے سمی سزاگانی ور کولی سمی سزاگانی دارنگی ودون اے پریخو دل ودون اے نکول وچه علم اے پریخو نو خنزیر خوراکونه شروع کړل دارنګ شراب کلی شروع کړل زناګانې شروع کړې هغه علم پکې را نغې نو دې د وجه نه طاقتونه غلط استعمال شروع شو نو د بی علمای د لاسه هغې نه د الله دین پاتې شو نو خواهش پرستی پکې راله خواهشاتو پسې روان شو نو هغه چې کوم اصل دین عیسوي و نو د هغې ځای شهوات ونیوو خواهشات ونیوو قرآن کریم دا ویلو لکه سورة مائدہ آیت نمبر 77 وویائم قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق یاد کتاب والاو لا تغلو فی دینکم تاسو تجاوز مکوئی فبارد خپل دین کې نامناسب علم د سره نشته په ځان نه دین جوړوي ولا تتبعوا اهواء قوم او مروانيږي په خیالاتو د داسې قوم قد غلوا من قبل شغي غلطو مخکي واغلوا كثيرا او غلط کړل ډېر او غلوا عن سواء السبيل او غلطو د سمې لارې نه گمراهو داغي په سمځي نو تقليدي کافر شو کافر شو یعنی تقلید وتا د حق په پیجنګلو کې دیوال شو د آباو تقلید د غلطو پیرانو تقلید هغه ورته دیوال شو نو حق پیجندلو ته دا دیوال شو خدا کی د وجنه نبی علیہ السلام دا بطوری مثال ویلو د دی وجنه سفیان ابن عینه رحمه الله فرمایل من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى من فسد من عبادنا چه سوق زمنگا پو ملنگانو شیخانو کروان شو ملنگانو شیخانو کروان شو چه پیرانو کی خراب شو نو پاگه کی بوی ریسایانو دے اگه کی ریسایانو بوی را دے یعنی دانا چگینینو دا ذات دی عیسایانو یادی دی عیسایانو ذات یادی شاہ سیبو تفسیری عزیزی کی ہوئی چه دا سوال مصداق گولی یو کافر تقلیدن چه دا بل پسی بسو یقا چه چر تزی کدو زخ تزی زور پسی زمان کار چه تزی بس ولا مانا تقلیدی کافر او دویم غاسی بر امید کرم چی گناہ کئی وی مڑاولا اللہ با معاف کئی دا سوال لے غاسی بر امید کرم یو تقلیدی کافر اقبال ضرب کلیم کی ذکر کئی ویا مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید وا مرض کا سبب ہے نظام جمہوری وی یورپ کې تباہی ولې رااله ځکه هغه نظام جمهوری جوړ کړ تحقیقاً ایسره بل نظامونه نو زلدو د عینات د وجه نه هغه ته کمونو زیات دنیوي مفاداتو د وجه جمهوری نظام جوړ کړ او موږ ځکه خرابې چې موږ د هغه تقلید وکړو موږ تقلیدن وی یا مرض کا سبب ہے غلامی او تقلید په هندوستان کې د مرض سبب دی غلامی او تقلید وا مرض کا سبب ہے نظام جمہوری او التر تباہی سبب تشو نظام جمہوری نہ مشرق استبری ہے نہ مغرب استبری د دې تباہی نہ مشرق خلاص ہے نہ مغرب خلاص ہے جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری او دنیا کی سے کم دنو تحقیق میدان ختم دے اللہ دین تو سکنو گوری دلائل تو سکنو گوری بس روانی اغی پسی نو تقلیدی کافر شاید کمدنو بل پسی روانی او اول امڑا بس او دویم حاسی بر امید کرم شاید کمدنو عیسیان کی نافرمانی کی بر امید کرم شیرا اللہ وی معاف کی چلاسی بابا وی پی تو اگر وائز شنیدی اورا ہی مست بجاستو رحیمستو غفورستو ولیکن غور کندر وصفقهار که ازی غور دلی دانا دونی مستو پی کتا دمو لحیس ابن آوری دلی چه اللہ تعالی ماف کون که دے پی بیشکا اللہ دیر ماف کون که دے ولیکن غور کندر وصفقهار که ازی غور دلی دانا دونی مستو دی قهار صفت کم لگ سوچ کوا د دې د وجه نه چې کم دنو د عقلمن زړه چوي لګ دې کوم سوچو کا یوازې د غیو طرف ته مو ګوره نو دا چې بده تم باندې چې الله وي معاف کړي چې ګنا کړی د لا تقنتو پتما نو په تلبیس کې د ابلیس دغه حصار دی دا د کم دنو د شیطان تلبیس ته نو آسی بر امید کرم و عفو قرآن کریم د ظلال مثالونه بیان کړی دي د ظلال اسباب د گمراهی اسباب بیان کړی دي یو تبدیل الکفر بالایمان د کفر په ځای ایمان راغستل د ایمان په ځای کفر راغستل چې ایمان پریږ دی او کفر راوالی نو دا گمراه دی خواهشات او شهوات پی غالب شی بقره یو سلتم ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل دویم ترک العمل بالعلم فعلم بانی عمل نکول دام گمراهی دا نساء 44 نمبر آیات سورہ نساء 43 الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل درم د پیغمبر د تابعدارین مخړول سورہ نساء یوصل دیار لسم کی موی او سورت احزاب 36 کی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى سَلَوْرَمْ شِرْك سُورَةُ النِّسَاءِ يَوْصِلُ شَارِصًا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا دا اللہ دا دین نا خلق بندول سورہ نساء 167 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا سورہ نساء یوصل وشپیتم کفر کول انکار کول مائدہ دولتم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وهم الغلو في الدين دا الله په دین په مقابله کې خواهشات راغستل سوره مائده وو یایم آیات موږ وی فلا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل دارنګه سوره انعام 56 قل لا اتبع اهواكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين دا الله په دین په مقابله کې خواهشات راغستل اتم دا اکثریت تابعداری کول د نفس مقابله کې اکثریت راغستل سوره انعام 116 ان تو ته اکثر من بلار دی یضلو کان سبیل اللہ نہم استحباب الدنیا دنیا لپا آخرت ترجیح ورکول دنیا لپا آخرت ترجیح ورکول دا عیاشانو فاسقانو فاجرانو غنتے وضع و رفع جوڑول شاغی پسیچ کمدن و روانے سورہ ابراہیم درہم آیات القنوت من رحمت الله دا الله دا رحمت نا امیدی سورہ حجر شپک پندوستم ومن یقنط من رحمت ربی ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون دارنگی په پیغمبر اعتراض کول په پیغمبر اعتراض کول سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا په پیغمبر باندې اعتراض کول دا د یهودی او سبائی فرقه سازش ته کله پیغمبر په سیرت اعتراض کوي کله وی بی بیان ډیر کړی وي کله چې کمندونه وی راشي عمر سورو کله په حدیث او اعتراض کله بخاری او ترمذی باندې اعتراض دا د سبائی فرقه سازش وو چې پیغمبر بدنام کی چې پیغمبر بدنام شي نو دین بدنام شو ویل اعتراض علی الرسول سورہ بنی اسرائیل 48 بل سبب قسوۃ القلب چې زړه سخت شي سورہ زمر 22 آیات فویل للقاسیۃ قلوبهم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین القنوت قسوۃ القلب بل عصیان الرسول ته پیغمبر نافرمانی سورہ احزاب 33 شک و قیامت کے شک کول سورہ شورا 48 ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید قیامت کی شک کول بل سبب فحاجتونو کی غیر اللہ را مدد کول حاجتونو کی غیر اللہ را مدد کول ومن اضل مما یدعو من دون اللہ سورہ احقاف 15 آیات ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون بل والموالات مع اعداء الله دا الله رو دشمنانو سره دوستی کول سوره ممتحنا اولانه نمبر آیات سوره کافرانو قانون اغلط محبوب کاری د کافرانو وضع و رفع اغلط خوخ کاری دا غی نظام پاغی بانی جگڑی کئی پاغی لگیائی پاغی جگڑی کئی نظام خلافت بانی سودا کئی او نظام جمهوریت ته ترجیح ورکای ته نظام خلافت نه خلق خبر نکو داغي بیان دیو نکو ته اسلام د نظام حکومت هغه باندې خپل دی انګریز سره دوستی کوي حال موالات ما دا الا شکل هو ما صداي کې خلافت عباسیه سقوط شو اول ځل خلافت عباسیه سقوط شو بغداد کې نو شیخ سعدی ویل قصیده ویلا بیا اسمان اگر خون به برسایت بر زمین بزوال ملک معتصم امیر المؤمنین اسمان اگر خون به برسایت در زمین وی پکار ده چې اسمان اجاڑی او وینی راتوی کی بر زوال ملک معتصم امیر المؤمنین زکا خلافت زائل شو هانون دنیا کې د خلافت نوم نشته او کافر سره دوستانی شروع دي فمن یفعلوا منکم فقد ضل سواء السبیل سورۃ ممتحنہ ایک نمبر آیات اول نمبر آیات نو چې سره د پوهې نه دا الله تعالی د صراط مستقیم خلاف کو او دا غی بیان نه کو او خدمت نه کو د دنیاوی مفادات او د وجنا هغه مغضوب علیهم شو هغه مغضوب علیهم شو او چې علم وسره نو او د جهل د وجنا تقلیدن د کافر تقلید کو او روانو ناغی زوالین شو مولانا سندی رحمه اللہ تعالی بزای بزای چه چر تا بلاڑو نو که یو رز لبلاڑ که دو لبلاڑ نو آقا با درس کهو داد آقا قانونو تو قرآن کریم درس پی کهو او ورسره بید حجت الله درس کهو که یو زای تا با دو رز لبلاڑ کدره اولا و بس هلتا با آقا درس کهو یو صورت پیوی بس یا دو صورت به ویل و چه کم زی کم شاگرد تی ناوریده لده ناغی زبط کرده ده و که زن خبری باقی که داسه بل شانتی راشی و ضروری ده چه داده مورن سندی ویلی زکا چه شاگرد پاستنی ما که لس رده که طول استاد معلومه ولی نشی داغه چه کمدنو ده یوٹی کینا داغه نظریه معلومه ولی نشی کل یوٹی که استاد په یو اراده ویلی شاگرد باندې هغه فکر غالی وی نو شاگرد یې هغه طرف ته واړی ضروري نه چې داره دا استاد نظریه وی دا کیږي دا شانتی نو دا هغه ځنی ځای کې درس کړی شاگردانو راځم کړی هغه یو خبر لند کړی په پوښیوی نی بیا هغه شاگرد په خپل خوخه تفصیلی کړی هاویږي داره سندی سے خبره وا اکثر خبر داغی خیدی دیری مفیدی دی او شاگردانیم دیر خخ شاگردانو ناغی راجم اکڑی دی زنی یو جمع چی دا ناغا نظم المرجان پا نم باننی عارف شیخ ابراهیم اللہ و تعالی سراوا او اغی رست و وفاتنا دا غی بچو شایع کړه دا جمع چې دا عارف شیخ ابراهیم الله تعالی ډیر زیات محبت په کو دلته ډیر په محبت راتو ما ته وی چې تاسو سره مینا کومه نو یو توف په ولا ورکوم تاسو سره مینا دا ویتاله توف په درکوم خوشاله به ورکای نه دا نظم المرجان مال راکو وی ورشا دلتا بزناستیم وی پخپل ورشا پوٹوسکیتا کچالا باورکای نا نزی صحابیتا ہو لیگلن وی دو پوٹوسکیتا با تیو باسی یو مالا و یو زانا پخپل اصالی راوڑیو وی دا اصل بزکیدم پوٹوسکیت با استیمالو نا پوٹوسکیت ما ساراو و بیاروس تو اغی شایدو خوش شاید شویده آقا دا خیالو چو ورکاو یما چالا زکا چیزی لک تفصیلی کومو او نورو کتابونو نو سراخ از کوما او زیلک ده خلو شیوخو تر از سرارون پا طریقه بانیم پا پا آغا تر از ده شایع کومو پا جوان وفاو نکلا بیا آغای بچوی اکشان ده شایع کوم تسنگا و خدا وو آغای ما تبیلیو چه دا ده شیل قرآن رای مولا با مکتبه کیو ما ده آغای نر آواغستو نو ما سره او کاتبو پا آغای میولی کو شر قرآن را می خپل ورکو و ما سر خپل پاتو شو. وی پا خیستا کاتب بانی ماولی کو. او شر قرآن رحمه اللہ و تعالی سانا. شر قرآن رحمه اللہ و تعالی دغا جمع دایدو سن داغی و شاگردو دا شر قرآن ملگرو او دا مولانا و سیندی رحمه اللہ شاگردو غلام مصطفی قاسمی داغنه چه کندنو راوڑه و داغنه راوڑه و اغنه دا لیکلی راوڑی دا ټول قران دی ډیره فائدہ ده پکې ټیک ته مختصر دي خو فائدہ پکې ډیره ده نظم المرجان په نوم باندې مختصر د آیاتونو عنوانات دي دوین مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله تعالی دا د مولانا حسین علی ډیر شاګرد پاتې شوی دی په شاګردانو کې دته نه ډیر سبق مليږي دیو سره ډیر پاتې شوی دی مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله د قران یو حاشیه ملاویږي بیان ملاویږي دا و ترجمه ده او چار چاپیر و سره لګه حاشیه ده آغا او دا نظم المرجان تقریبا هو به هو یو شی آغا بیان آغا حاشیه آغا تفصیلی کړی ده مولانا سمیع الحق صاحب دا کوی رحمه الله تعالی آغا چې کمنو په لس جلده کې تفصیل کړی ده دا آغا تفسیر لاہوری په نوم باندې اوس ملاویږي تفسیر لاہوری په نوم خو پاغی کې د خود مولانا لاہوری صاحب خو اکثر نقطې ټول د مولانا سندی دي حالک نقطې راغلي درېم د مولانا سندی الهام الرحمن یو جمع ده د سورۃ الانعام پورې ده دا موسی جار الله کړی ده دا د حضرت یا میا شاګرد یا پنځل سره دي په روس کې د لاغه نه سبق ویل دی او دا هغه راجمع کړی دی ضروری نه ده چې ټولې خبرې چې کمدنو دا د مولانا سندی وي خو مفید ډېر دی او هلته لکه چې مولانا سندی خالص فلسفي درس کړی دی ځکه چې ډېر ګران دی په کتو کې ګران دی په کتو کې خو داسې معلومیږي چې خالص فلسفي درس کړی دی بل د مولانا سندی تفسیر محمود دی تفسیر مقام محمود دا چې کمدنو اخیری دو سپاره مخکې ملاویدلې اوس ته سورۃ الانعام نه تر سورۃ هود پورې نشته او بقایا ملاویږي دا دوه شاګردان دی هغه راجمع کړل دي یو مولانا عبد الله لغاری دی دا د شول قران ملګری دی په حرم شریف کې دو شول قران یو ځای دغه نه سبق وایي دا د شول قران مې مولا ملګری دی مولانا عبد الله لغاری سے هغه دو ځای راجمع کړی دي امالی دهلوی امالی مکیه چې مکه کې تماس لیکل کړی دي هغه راجمع کړی او چې دهلی کې تماس لیکل کړی دي هغه راجمع کړی په تفسیر وقایع محمود په مهنت پیدا کیږي دا څه هم نه پیدا کیږي خو په مهنت پیدا کیږي سړی ورپسې وګرځي نو پیدا کیږي اوس په یو عالم کار شروع کړل دي نو کو پوره کو الله دې کی راو بے باسی بیا پاغی پہ محنت لاکی دا یو مجموعہ تفاسیر عبید اللہ پنم باندی زن سورتون شائع دی مجموعہ تفاسیر عبید اللہ دو امنو ملے قرآنی شعور انقلاب دا نمونہ دیگی دی قرآنی شعور انقلاب دوارا یو شیدی مجموعہ تفاسیر عبید اللہ او قرآنی شعور انقلاب یو شیری خو فرق داره چې مجموعه تفاسیر او بیل الله کې صورت سبا شته او په دې کې صورت سبا نشته فرق پکې داره نور چې کم صورتونه دي نور ټول یو دي خو سورۃ سبا چې دا نو مجموعه تفاسیر او بیل الله کې شته څنګه احمد سید مولانا هم شایع کړل مجموعه تفاسیر او بیل الله او بل داره دې کې حضرت سے ذکر کړی دی د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلان دی ناوی کې ذکر کړي جس شخص نے اپنا علم تو بڑھا لیا چې کم سړی ریسرچونه ډېر وکړل تحقیقات او عملی قوتو کو ترقی نه دی او عملی قوت له ترقی ورنکړه وہ مغضوب علیهم ہے وقت دی یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے اس کے باوجود عمل کے لیے نہیں اٹھتے ردین باوجود عمل تا نہ پاسی انعام یافتہ لوگ ایسے نہیں ہو سکتے انعام یافتہ داسی نوی ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں بیا وی بلا مغضوب علیهم چلی علم خوڑیر کرده دیکن خو عملی انقلاب لپاسی وہ لفاظی کے ذریعے دیو دا خطابت پا ذریعہ لمبے لمبے خواب سنائیں گے اور طرح طرح کے سنہرے باغ دکھائیں گے. سادہ مزاج انسان ان کی صحت اور غلطی کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. منگوئی ددئی ملگری نہیں ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغضوب علیہم کی مثال یہودیوں سے دی جاتی تھی. ودا گئی پر زمانہ کے بعد مثال یہود سرور کا شو. وہ جب اسلامی نظام موجود ہو تو جو لوگ جہاد سے گھبرائیں ہوتی چکل نظام موجود بھی اور دا جہاد نے اسڑے اری گی وہ اس حد میں آتے ہیں اغب مغضوب علیہم کے داخل ہے. اور جب اسلامی نظام ٹوٹ جائے چکل اسلامی نظام نوی اور جہاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہو اور جہاد دپار سے کم نظام پکار لی وہ نہ رہے اگر پاتی نشی تو جو لوگ انقلاب کے ذریعے سے چکم خلق دے انقلاب پر ذریعہ بانے اس نظام کو دوبارہ پیدا کرنے کی ہمت نہ بنائے وہ بھی اس حد میں داخل ہے. اغم پدی مغضوب علیہم کی داخل لی جو علماء کہلا کر شذوی علماء جہاد اور انقلاب سے بچنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ اس شق میں شامل ہے. ایسے نام نہاد علماء کے غلط نظریات اور رویوں کو ختم کر دینا چاہیے. جب تک کسی انقلابی جماعت میں یہ بات نہیں آتی وہ قرآن کی حکومت پیدا نہیں کر سکتی. بیاد سوالی مبارک کی خبر کے رست ذکر گئی وی ہمارے زمانے میں مغضوب علیہم بارک ہوئی وی ہمارے زمانے میں جو علماء قرآنی سیاست کو چھوڑ کر قرآن سیاست کو چھوڑ کر سیاست میں کسی قوم کی تقلید کرتے ہیں وہ سیاست کے غیر قوموں نے تقلید کی وہ مغضوب علیہم کی زد میں آتے ہیں اغب مغضوب علیہم کے داخل میں. اور جو انگریزی دان چکم مدرسہ کے سبق نہ دے ویلے اسکول کالج کے ویلے دے دوسری قوموں کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں اگئی سے کمن سیاسی نظام دا اغیار ارالی تقلید کی تو وہ زوالین کی شق میں شامل ہے. اگر پہ زوالین کے صدے داخل لے جو بات تم خود نہیں سمجھتے اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس کی ذمہ داری مت لو. سمجھ بوجھ کر جو سیاسی کام کر سکتے ہو وہ کرو ورنہ خاموش بیٹھو. جس سے قرآن پر طریقہ قول شوق کی نہیں غلط کہنا بندہ غلط. ایسے ہی جو لوگ اس زمانے میں کوئی شخص شپدی دور کے اس کو کوئی کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا وہ بھی زوالین میں سے ہے. اغم پر زوالینوں کے داخل لے امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی سمجھنے کی تمام لفظی و معنوی دقتیں دور کر دی ہے. تو امام دہلوی بالکل قرآن آسان کڑے دے بالکل قرآن سے کڑے دے آسان کڑے ختم کڑی دی کہ خپل شاگرد نہ خبر شو بیخی الوا کڑے دے شیخ قرآن رحم اللہ کو بیخی الوا کو آسان کڑے دے. اب اس کتاب عظیم کا سمجھنا اس دا کتاب بانسان پویا قول قرآن بانے نہایت آسان ہو گیا ہے. اب بھی یہ کہنا اس عمدہ ویل کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آ سکتا پرلے درجے کی گمراہی ہے. دادا ٹاپ سدا گمراہی داد کم دنوں رضوالی نبارک کی بھی لی بے گورے خیر دے بیا بدا تھا پتہ ہو لے گی نوالا زوالین نہ لارد گمراہانو یا نیری گمراہان وہ فاتحی پسی آمین ویل سنت تھی آمین ویل سنت تھی سیوا دینا کہ خطیب سے دجومی یاد اختر پہ خطبہ کی صورت فاتحہ ہوئی نو مخاطبین اوریدن کی با پزڑ کے آمین وی پخلو بنو پہ خطبہ کی نور پہ منس کی واوری دو نو آمین بوئی پر روبان اولاوے تی زبان دیر خنوے دیر خنوے پہ تی زبان دی اوکے علاقہ کی دی تیزی رواجی تو بکی پہ تیز ہوا ہے اس خبر دا اوچے پہ علاقہ کی دی مذہبان رواج دی نو پہ خلقو کی تیز وائل دا چې کمنو خلق په دین بدګمانه کول دي. نو دا فتنه ده. حضرت شیخ الهند رحمه الله لیکلی دي وی آمین بالسر هم نے دیکھا ہے, آمین بالجار ہم نے دیکھا ہے, لیکن آمین بالشر ہم نے نہیں دیکھا ہے. آمین بالسر ویستا, آمین بالجار سا, خوشری آمین منگ نے لے دا بگلا منگ نے لے لے شیعوزائی کی سنت بانے عمل شورو دے پا غزائی کی خلق پا سنتو لے بس گمانا کہے ولی چا کمدنو آوان دی پر طول با پس سم خبرت پویا کہے خب سنت لگیا دی یو سڑے دی ویداد اللہ سرو پولو ٹوالا بلو ویداد اللہ سرو پولو ٹوالا خب اس لس نیکائی دی کہ یو سڑے پا رو وی نو دی وجہ نیوی چی سنت کی او چی یو سڑے پا تیز وی نو پا دی وجہ وی چی سنی سنت کی ما غلم لس نیکائی دی دلم لس نیکائی تن اخری سشی لکائی دا جے کم دنو آسی بس دا خبر دا چی مدار ازمن امیدی اتفاقی که فرض اولی من اختلاف است. دا دا اختلاف دا پیدا کولو دا پاری نو دا فرعی مسئلی وی دی که چه عوام پا یو علاقه کی روان دی نو انقلابی سڑی لپکار دی چه خلق و سر پا فرعیاتو کی اختلافو نکی. دا دی وجه نا مولانا سندی رحمه اللہ لکلی دی او شاہ سے شاہ ولی اللہ سے چه پا هندوستان کی یو سڑی انقلابی خدمت کئی چه ما ده دین سه انقلاب راوسته نو مذهب حنفی ده ده مجبوری ده ده و مذهب حنفی بانی عمل کئی نو علا با ده انقلاب خدمت کئی که ده مذهب حنفی بریدین ده انقلاب خدمت نشی کرو ده ده وجه نشاست بلکلی دی زنو سی زنو بانی زن چه کمدنو الهی طور مجبور شوه ده اللہ را طرف نو قدرتی طور و یو ده اغین مذهب حنفی ده یو دا غین مذہب حنفی دی چه دا جه کم دنو دا اللہ را طرف نا پی ما زما پی شرح صدر شوی دی چه اس چه کم دنو دا ضرورت دی نو دا سی اختلافات جوڑو ولی لوی لوی علماء کرام جبال العلم اغی چه کم دنو پده مذہب بانی عمل کرده و روان دی نو دا طالبانو کم خارخ لگدیری معمولی گونتا کسی شید اغا کی علم خوی نا خارخی بیا کله چې کمونو خپ یو یو ځای ته رسئ بلی بل ځای ته رسئ کله الله سټ تا چې کله بل ځای تا چې لګیا شي علم وینه پوهېږي نه او نه د دین په روح باندې پوهېږي چې کول څه په کار دي خو کله یو پله روانې کله بل پره ګوګوشتوي د ځان نه جوړ کړی هلکه دا لوی لوی جبال العلم هغې چې کمونو نه پوهېدل په مذهب حنفي باندې او مذهب حنفي یو مفتابهي خبره اگر سوکو خید قرآن و سنت نخلاف نا خواست خبری دی داوی زان لسید دی وچه دا مذہب حنفی یا مفتادی خبری اگر سوک دا قرآن و سنت نخلاف نشید خبری دا آمین ویل سنتی ارسیم دق کشانت فاتحه ویل شوا تلاوت کی ویل شوا آمین ویل سنتی خوپا لحجه دا تلاوت پینوائی چه پا کم تلاوت لحجه تلاوت شوه ده پا اکا لحجه بینو لحجه با بدل اکی چه خلکو تا پتاو لگی چه دا قرآن نده زکا آمین دا قرآن لفظ نده نو لحجه با بدل اکی ندی وجه نه یو قاری تلاوت کی او اغا آخر که صدق اللہ العظیم وی نو که صدق اللہ وی نو دا قرآن ده و العظیم قرآن که وسر نشتا خون صدق اللہ قرآن کسی که نه خو صدق الله العظیم نشتا نو قرطبی لیکلی دی چه دا ادب دی چه تلاوت خلاصه او دی وی سنت پوتا نوی خو ادب دی سنت ندی خو ادب دی نو چه خلاصه ای او صدق الله العظیم وی نو پا لحجه دا قرآن بینوی چه پا کم لحجه تلاوت کرده تا ادب وی صدق الله العظیم تا ادب چه پر اقراشی چه دا قرآن دی و دا غیر قرآن دی دا آمین مانا دا اللهم امنا بخیر یا اللہ منتد خیر اراده وکا دیم مانا دا لا تخیب اعمالنا یا اللہ زمون امیدون مخراباو دریم مانا دا استجب دعانا زمون دعاگان قبولی نبی علیہ السلام فرمائی لی آمین حق ختم الدعا آمین دا دعا مہر دے صحابی دوا کولا نبی علیہ السلام او جب ان ختما دغه دوا قبول شو کده په مهر لګاو صحابی او توي مهر سره ملخت نبی علیہ السلام او توي امين چې امين په اخره کې وي الله تعالی به قبول کی امين اخره کې ویل دا سنت ته الله دې قبول کی زموږ دعا الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب صرف د الله دی پالون کې د مخلوقاتو عام او خاص مهربانه والا اختیارمند اورځ د بدلی مالک یوم الدین اختیارمند اورځ د بدلی مالک یوم الدین ایا کنابود صرف ستا بندگی کو مونږ دبل چای نه کو و ایا کنستاین او صرف خاص تانه مدد غواړو دبل چانه نه غواړو اهدنا صراط المستقیم کلک مونږه پلار سم باندې صراط الذین لار دا کسانو انم تعالیم شیطان کړه تا په دی باندې نه د غضب شوه په دی باندې او نه دی گمراهان امین یا الله دا دعا زمون قبول کړي د نو ملګرو د دعاګانو د خاصونه کړي دي بیماران الله تعالی رزق کوم نو ټول او صحت کامل او عاجل نصیب کړي یو ملګری نه